osjećanja krili smo, svađali se ponekad, al u raju bili smo, a gde smo sad? Svaka ljubav priča ista, ugasi se čim zablista, ostavlja za sobom znak, na srcu ošiljak. Svaka ljubav priča ista, ugasi se čim zablista, ostavlja za sobom znak, na srcu ošiljak. Sad. Svaka ljubav priča ista, ugasi se čim zablista, ostavlja za sobom znak, na srcu ošiljak. Svaka ljubav priča ista, ugasi se čim zablista, ostavlja za sobom znak, na srcu ošiljak. Svaka ljubav priča ista, ugasi se čim zablista, ostavlja za sobom znak,